سورہ حجر کی آیت نمبر 78. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ حجر کی آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 86 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں اور پچھلے رکوع میں حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بڑے سخت عذاب میں پکڑا اور پوری کی پوری قوم کو نیست و نابود فرما دیا اور اس قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی. تین عذاب ان پر نازل ہوئے. ایک زبردست قسم کی کڑک نے آ کر ان کے دلوں کو اور ان کے کلیجوں کو دہلا دیا. پھر اللہ نے فرشتے کو حکم فرمایا, انہوں نے صدوم اور آس پاس کی مضافاتی بستیوں کو جن میں یہ قوم آباد تھی اس کو اٹھا کر آسمان تک لے جا کر نیچے کی طرف پٹخ دیا, جس سے ان بستیوں کی زمین کا اوپر والا حصہ نیچے چلا گیا اور نیچے والا حصہ اوپر آ گیا. اور فرمایا ان پر ہم نے پکی مٹی کے پتھر برسائے اور کنکر برسائے گئے. تین عذابوں کو ذکر فرمایا گیا. فرمایا کہ اس قوم میں ان کے واقعے میں ایمان والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یعنی بصیرت رکھتے ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, بڑی نشانیاں موجود ہیں. ابھی جو آیات آج کے درس کے لیے تلاوت کی گئیں ان میں اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کے واقعے کو اور ان قوموں کی بربادی کو ذکر فرمایا. سب سے پہلے ذکر فرمایا اصحاب الائکہ کا, اس کے بعد ذکر فرمایا اصحاب الحجر کا. اصحاب الائکہ, اس سے مراد کون سی قوم ہے؟ ائکہ کا معنی اردو زبان میں ایسا جھنڈ جہاں بڑے گھنے درخت موجود، جہاں انتہائی گھنا جنگل موجود ہو، ایسی جگہ کو عربی میں ایکا کہا جاتا ہے۔ مراد اس سے مدین کا علاقہ ہے جہاں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم بستی تھی۔ تو اصحاب مدین کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکا فرمایا۔ مدین کا علاقہ بڑا گھنا سرسبز درختوں سے بھرا ہوا، دور سے ایک وہ سبز جھنڈ، اس جگہ جو قوم آباد تھی اس کو اصحاب الایکا کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعے کو دوسرے مقامات میں بھی ذکر فرمایا، وہاں اصحاب مدین فرمایا گیا۔ حضرات مفسرین کی دو رائے ہیں اس کے بارے میں۔ بعض حضرات نے فرمایا اصحاب الایکا اور اصحاب المدین ایک ہی قوم تھے، نام اس کے مختلف، مدین علاقے کی وجہ سے اور ایکا وہاں کے جنگلات کی کیفیت کی وجہ سے، اور ان دونوں اس قوم کی طرف اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اکثر حضرات مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں سے مراد الگ الگ قومیں ہیں، اصحاب الایکا اور تھی، اصحاب مدین اور تھے، دونوں کا علاقہ قریب قریب تھا، دونوں کا زمانہ ایک تھا، دونوں کی طرف ایک ہی پیغمبر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ اصحاب الایکا میں اور قسم کی خرابیاں تھیں، وہ پیغمبر سے حضرت شعیب سے اور قسم کی گفتگو کرتے تھے، اور اصحاب مدین میں اور قسم کی خرابیاں تھیں۔ قرآن کریم نے یہاں یہ ذکر فرمایا، میں ان آیات کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، وَإِن كَانَ اور یقیناً تھے، وَإِن کا معنی یقیناً اور کانا کا معنی تھے، اصحاب الایکا ایکا والے لوگ، یعنی ایکا گھنے جنگل میں بسنے والے یہ لوگ، لظالمین یقیناً بڑے ظالم تھے۔ قرآن کریم میں ظلم کا لفظ بڑا عام معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہمارے محاورے میں ظلم زیادتی کو کہتے ہیں، کسی کا حق دبا لینا، کسی کو مارنا، کسی کو پیٹنا، کسی پہ ناحق جان مال عزت آبرو میں زیادتی کو ہمارے ماحول میں ظلم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی زبان میں یہ بھی ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم کفر اور شرک ہے۔ کفر اور شرک کو بھی اللہ نے ظلم فرما، یہ ظلم دوسروں پر ہوتے ہیں، اور کفر اور شرک اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم۔ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ کفر کو بھی ظلم فرما اور کافروں کو ظالمین فرما، یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ تو قرآن نے فرمایا اصحاب الایکا یقیناً بڑے ظالم لوگ تھے۔ فانتقمنا، جس وقت ہمارا فیصلے کا وقت آیا سو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، فانتقمنا منہم، انتقام سے ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی اس قوم کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ وَإِنَّهُمَا اور یہ دونوں قومیں، ہما ضمیر تثنیہ دو کے لیے بولی جاتی، یہ دونوں قومیں جن کا بھی ذکر ہوا، اصحاب الایکا اور قوم لوط، فرمایا یہ دونوں قومیں لبی امام مبین، یہ کھلے راستے میں موجود۔ قریش مکہ کو خاص طور سے پہلا خطاب تھا، وہ مکہ سے جب تجارتی قافلے لے کر شام جاتے تھے ان کے راستوں میں یہ بستیاں پڑتی تھیں۔ قوم لوط یعنی صدوم کا علاقہ اور اردن کا علاقہ بھی اور مدین کا علاقہ بھی، فرمایا یہ دونوں بستیوں کے آثار ان کے راستے میں پڑتے ہیں، یہ ان بستیوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آپ کو ستانے پر تلے ہوئے، ان کا انجام بھی اسی طرح ہوگا اگر اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ دنیا میں اگر اللہ نے مہلت دے دی، ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیا، آخرت میں یہ اللہ کی سخت پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ وَإِنَّهُمَا لَبِ اِمَامٍ مُبِينٍ، یہ دونوں بستیاں کھلے راستے میں موجود ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الحجر کا قصہ بھی ذکر فرمایا۔ اصحاب الحجر سے مراد ہجر والے لوگ، ہجر اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود بستی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا اور یہ حجر کے علاقے میں بستی تھی۔ اس کا نام کسی زمانے میں ان کے علاقے کا نام وادی القرا تھا، بستیوں والی وادی، لیکن آج کل اس کا نام مدائن صالح ہے۔ خیبر سے وہ راستہ جو تبوک کی طرف جاتا ہے سعودی عرب میں، اس راستے پر ہی ان کی بستیوں کے آثار موجود، اور مدائن صالح کا یہ علاقہ پڑتا ہے۔ طویل و عریض یہ علاقہ ہے، اور اس کی ڈاکومنٹری اس میں نیٹ میں بھی ملتی ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں میں انہوں نے مکانات تراش کر بناؤ، اور بڑے خوبصورت نقش و نگار، ان کے گیٹ دیکھیے، اندر دیکھیے، ڈرائنگ روم ہیں، سٹنگ روم، بہت سارے اس زمانے کے حساب سے۔ اور آج اگر کہا جائے پہاڑ کو، ہمارے ہاں پہاڑ کو تراش کر سرنگ بنانا، سالہ سال لگ جاتے ہیں، اور کیسی ٹیڑھی میڑھی سرنگ بنتی ہے۔ اور انہوں نے پہاڑوں کو، آخر کون سے ان کے پاس آلات تھے، کس قدر وہ متمدن قوم تھی کہ وہ انہوں نے پہاڑوں کو، بڑے بڑے سنگلاخ پہاڑوں کو تراش کر اپنے اندر ہی اندر محل بنا۔ دور سے پہاڑ اور اس کا دروازہ مین گیٹ نظر آ رہا، اور اندر ان کے سارے مکانات موجود۔ یہ مدائن صالح کا علاقہ۔ قرآن کریم نے فرمایا ان کے بارے میں، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب ہجر نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، مرسلین کی تکذیب کی۔ مرسلین مرسل کی جمع، جس کا معنی رسول ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس قوم کی طرف تو ایک ہی رسول بھیجا تھا، قرآن فرما رہا ہے انہوں نے سارے رسولوں کی تکذیب کی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ، اس کا جواب یہ ہے، جب کسی ایک پیغمبر کی تکذیب کی جاتی ہے تو سارے پیغمبروں کی تکذیب ہو جاتی، اس لیے کہ تمام پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی ایک، اور تمام پیغمبروں کی ایک ہی دعوت، تمام پیغمبروں کا عقیدوں کے بارے میں، ایمان کے بارے میں ایک ہی دعوت تھی، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ جو پیغمبروں کی شریعتوں میں اختلاف، یہ دین میں اختلاف نہیں ہے، یہ شریعت میں اختلاف ہے۔ دین اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق عقیدے اور فکر کے ساتھ ہوتا ہے، ایمانیات کہلاتا۔ تمام دینوں، تمام انبیاء علیہ السلام کے ہاں ایمانیات کی ایک ہی تعلیم تھی، کوئی فرق نہیں۔ البتہ آگے عملی جو احکامات ہیں، جن کو فروعی احکامات کہا جاتا ہے، اس کو شریعت کہا جاتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، یہ جتنے بھی احکامات، چاہے وہ عبادات سے ہوں، معاملات سے ہوں، معاشرت سے تعلق رکھنے والے ہوں، زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں، اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کی تفصیلات مختلف تھیں، ہر زمانے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات اس قوم کی مزاج کے حساب سے الگ عطا فرمائے۔ کسی کو کس طرح نماز کا حکم، کسی کو روزے، تفصیلات میں اختلاف تھا۔ دین سب کا ایک تھا، عقیدہ سب کا ایک تھا، اور ایمانیات سب کے۔ اس لیے فرمایا، اگر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، انہوں نے اس سے پہلے اور بعد کے تمام پیغمبروں کی تکذیب کر۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں دنیا عیسائیت کو، نصرانیوں کو، اور اسی طرح یہودیت کو، اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے دعوے دار ہو، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل پر ایمان کے دعوے دار ہو، اور اس میں مخلص اور سچے ہو، تو حضرت آخری پیغمبر سرورِ عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اس لیے کہ جب تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، تمہارا بائبل پر بھی ایمان مکمل ہو جائے گا، اور یہودیوں کا تورات پر بھی ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو اور اس دعوت کو ٹھکرا دیا، جس طرح انہوں نے ٹھکرایا ہوا، ان کا حضرت موسیٰ پر اور حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان ختم۔ اس لیے کہ تورات میں اور انجیل میں سرورِ عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حکم فرمایا، اور پیشین گوئیاں فرمائی گئیں کہ ایسے ایسے پیغمبر آئیں گے، ان کی یہ علامات ہوں گی، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو گویا ان کا بائبل پر اور تورات پر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ ہم جب سرورِ عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، تو تمام اللہ کے گزرے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، جب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آمن الرسول، ف فرمایا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام کتابوں پر اور تمام رسولوں پر ہم ایمان لاتے. ایمان لانے کا مطلب یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں اللہ نے یہ رسول مبعوث فرمائے اور وہ سچے تھے، ان کی لائی ہوئی کتابیں اللہ کی سچی کتابیں تھیں، اور بعد میں ان کتابوں کے اندر ان لوگوں نے تحریف کر کے اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں. باوجود ان تحریفات کے جتنی بھی انجیلیں ہیں، انجیل کی چار قسمیں ہیں، انجیلیں جتنی بھی ہیں، انجیل متا، انجیل مرقس، انجیل یوحنا، ان تمام بائبلوں میں سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود، اتنی تحریفات کے باوجود بھی وہ نہ نکال سکے. اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام، آپ اور قرآن نے یہاں تک فرمایا نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، آپ کے صحابہ کرام کے حالات اور اوصاف بھی تورات و انجیل میں ذکر کیے، وہ بھی موجود. آپ کا مقام پیدائش، آپ کا مقام ہجرت، آپ کی ساری چیز، یہاں تک کہ ہندوؤں کی جو مرکزی ان کی جو وید نام کی، اس میں بھی سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی موجود کہ جو آخر زمانے میں آئیں گے، جو اللہ کا پیغام پھیلائیں گے، ان کی ہجرت کی جگہ وہ ریتلے علاقوں سے گزرتا ایسی جگہ پہ چلے جائیں گے، وہاں سے 10,000 کا لشکر لے کر اپنے اس مقام کو دوبارہ فتح کرے. یہ ساری پیشین گوئیاں موجود. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتلا دوں، اس وقت تاریخ میں، کیونکہ اللہ نے تقریباً 315 کتابیں نازل فرمائی، 315 کتابیں اور صحیفے، جن میں چار کا ذکر ملتا ہے اور صحیفوں کا ذکر ملتا ہے جو موجود ہیں، باقی جو 315 رسول تھے ان کی تفصیلات موجود ہیں. سب سے پہلے پیغمبر جن کی کتاب دریافت ہوئی وہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے دوسرے نام بھی عبرانی زبان میں آتے ہیں، حضرت انوخ یا اخنوخ کے نام سے. حضرت ادریس علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا زمانہ حضرت نوح سے بھی پہلے کا زمانہ، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام پیغمبر ہوئے. پھر ان کا زمانہ گزرنے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی، کتنا پرانا زمانہ. واقعہ یوں ہوا کہ بحر مردار، جن کا میں نے ذکر کیا تھا، اردن میں جو ڈیڈ سی ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور یہ سمندر وجود میں آیا، اس پہاڑی علاقے میں بڑے غار ہیں. اردن کا ایک چرواہا وہ اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، اس کی ایک بکری شام کے اندھیرے میں گم ہو گئی. اور بکری کی تلاش میں نکلا تو اس کو کہیں سے آواز آ رہی، تو ایک غار میں اس بکری کے تعاقب میں گیا، چلتا چلا گیا، بکری کی آواز بھی آ رہی، آخر میں جا کر پہنچا. اس نے جو بھی اس زمانے کے حساب سے لالٹین یا اس کے پاس ہوگی موجود، اس روشنی میں چلتا ہوا اس کو بکری مل گئی. بکری بھی ملی، لیکن اس غار کے آخر میں اس کو بڑے بڑے پرانے گھڑے ملے، مٹی کے برتن. اس میں اس نے تجسس میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی، جیسے بہت بڑے کاغذ کے رول یا چارٹ ہوتے ہیں اس ٹائپ کی، کوئی تومار ٹائپ کی کوئی چیز اس نے ہاتھ میں لیا تو وہ حصہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی پھٹ گیا. اس کو اندازہ ہوا کہ اندر کوئی عجائبات میں سے کوئی گھڑے ہیں، کوئی چیزیں. اس نے باہر آ کر اطلاع دی تو اس زمانے میں آثار قدیمہ کی کوئی بہت بڑی ٹیم بھی اردن کے علاقے میں موجود تھی، انہوں نے اس غار کا جائزہ لیا. اس کے کہنے پر وہاں پہنچے تو گھڑے، اس کی عبارات پڑی گئیں. حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب اس کے عبارات پڑھی گئیں، اس کے عبارات سے اور تاریخی روایات کو ملانے سے پتہ چلا وہ جو اس میں مسودہ یا جو بھی وہ موجود تھا وہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی کتاب تھی. کس زمانے میں یہ علاقہ تمام پیغمبروں کا، اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر پیغمبر اسی شام کے علاقے میں مبعوث فرما. تو اس طرح اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے. ابھی ایک نشانی دکھا دی. اب دیکھو، ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ میں ایک سفر میں، اردن کے بہت سارے سفر ہوئے تھے، تو ایک سفر میں گیا تو وہاں اردن کا جو اس وقت ملک ہے، اس کا کزن شہزادہ علی، اس نے ہمیں دعوت دی، ایک ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا. قطر کے بڑے علماء تھے، شیخ یوسف القرضاوی اور دوسرے علماء، 5-6 علماء، جن میں ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے ایک سیاحت کا انتظام کیا. تو وہاں اردن سے وہ جس وقت اپنے ہی ملک کے اندر انہوں نے پرواز کی، تقریباً 50 منٹ کی صحرا پر پرواز کے بعد ایک جگہ جہاز نے لینڈ کیا اور وہاں ہیلی کاپٹر وہاں اترا. تو ہیلی کاپٹر سے حضرت اترے، انہوں نے ایک درخت دکھایا، وہ درخت سرسبز و شاداب تھا. تو شہزادہ غازی بتلانے لگا کہ یہ جو درخت ہے، ہم نے جو تاریخی روایات اور ساری چیزوں کو ملایا تو یہ درخت وہ ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے بچپن میں آئے تھے تو بحیرہ راہب کی خانقاہ کے قریب قیام کیا, تو آپ اپنی حاجت کے لیے باہر تھے, باقی سب نے سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال لیا, جگہ لے لی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ نہیں بچی. تو جب آپ قریب آئے تو درخت نے جھک کر سایہ آپ پر کر دیا. تو وہ درخت اور یہ جو اثرات ہیں اور پرانے کھنڈرات, ہم نے راستوں کی تحقیق کی, کیونکہ اس زمانے میں قریش مکہ کے قافلے اردن سے, دیکھو ڈیڈ سی کا قرآن نے ذکر فرمایا, وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, امام مبین, وہ کھلے راستے میں تمہارے راستوں میں پڑتے ہیں, وہ اردن کے راستے سب گزرتے تھے تو اس کی خانقاہ وہاں موجود تھی بحیرہ راہب کی, اور وہاں وہ جو درخت یہ وہی ہے. کہتے ہیں جب ہمیں دریافت ہوا, ہم نے تحقیقات کی, پورا محکمہ آثار قدیمہ کے اس حوالے سے قائم ہے, تو ہمیں پتہ یہ چلا یہ درخت وہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا. اس وقت اس کے اندر سبزے کے تھوڑے آثار تھے, پھر ہم نے پانی لگانے کا اہتمام کیا تو اب یہ پورا درخت سرسبز و شاداب ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دکھاتے ہیں اور یہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں. دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی اس درخت کی زیارت کی توفیق عطا فرما دے, کیونکہ جس درخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا وہ آپ کے معجزات میں سے ہے, اور اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں کو دکھاتے رہیں گے, اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر انسان کی کیفیات, اس کی حلاوت اور مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا. فرمایا کہ میں اصحاب الحجر کا تعارف کرا, مدائن صالح کا یہ علاقہ, وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, تمام پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلا دیا, حضرت صالح کو جھٹلانا تمام پیغمبروں کو جھٹلانا, وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا, اور ہم نے ان کو اپنی بڑی نشانیاں دکھلائیں, نشانیاں دیں, فَقَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, تھے وہ ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے. نشانی کو دیکھ کر بندے سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے, اگر وہ نشانی کو دیکھے اور اس نشانی کے مطالبے پر وہ ایمان نہ لایا, اس نے گویا نشانی کو ٹھکرا دیا اور اس نے اعراض کیا. تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھلائیں. یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم سمود کو تو اللہ نے ایک ہی نشانی عطا فرمائی تھی, وہ عجیب و غریب قسم کی اونٹنی, انہوں نے مطالبہ کیا تھا, لیکن حضرات مفسرین نے کہا قرآن نے اس اونٹنی کے تمام جتنے بھی اس کے مراحل, اس کے اعمال, اس کے کام تھے, وہ سارے عجیب و غریب تھے, عام عادات سے ہٹ کر تھے, اس لیے قرآن کریم نے اس ایک کو ہی بہت ساری نشانیوں کا مجموعہ کرا. سب سے پہلے پہاڑ کا چر جانا اور اندر سے اونٹنی کا نکلنا, چنانچہ مدائن صالح میں پہاڑ کی نشاندہی بھی کی گئی کہ اس پہاڑ سے وہ اونٹنی نکلی تھی, ابھی بھی آثار میں موجود ہے, اور وہ کنواں بھی اس کو بھی دکھایا جاتا ہے, یہ کنواں وہ ہے جہاں سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی, وہ ساری چیزیں. تو اونٹنی کا نکلنا, پھر اونٹنی کا گابن ہونا, پھر بچے کا جننا, پھر دودھ دینا, پھر عجیب و غریب اس کے کام, سارے کا سارا پانی پی جانا, اور بہت بڑی جو سامان, یہ ساری چیزیں یہ عجائبات تھے, اس لیے قرآن پاک نے اس کو آیات ہی نہ فرمایا. وکانو ینحتونا, اور تھے وہ لوگ, ینحتونا تراشتے تھے, من الجبال, پہاڑوں سے, بیوتن, اپنے گھر, بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر وہ اپنے گھر بناتے تھے, آمنین, بڑے ہی اطمینان کی حالت میں اس میں رہتے تھے, امن. کیا دیکھو جو آدمی رہتا ہی پہاڑ کے اندر, اس کا مین گیٹ ایک ہی گیٹ, اس کو کہیں سے کسی طرف سے نہ ڈاکے کا نہ دشمن کا, اس سے محفوظ قلعہ کیا ہو سکتا ہے, اس سے محفوظ مورچہ کیا ہو سکتا ہے. آج وہ مورچے بنائے جاتے ہیں, لیکن یہ مورچے بھی ایسے, یہ بھی مورچے بھی وہ ختم کیے جا سکتے ہیں, یہ بھی توڑے جاتے ہیں, ان پر بھی حملہ, لیکن ان کا مورچہ کیسا تھا, ان کے مکانات وہ قلعے بھی تھے وہ مورچے بھی تھے, اس حالت میں امن کی حالت میں اپنے مکانات میں رہتے, اور ان کے مکانات کے نقش و نگار سے ڈیزائن بنانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی سول انجینئر کتنی ترقی یافتہ تھی, اور وہ اس زمانے میں وہ اپنے حساب سے کس طرح. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے محلات کے آثار ملتے ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات کے ستون ہیں, آثار ہیں, وہ ساری چیزیں. حضرہ موت کا علاقہ یمن کا بھی تاریخی, اور اسی طرح ایران کا استخر کا علاقہ, کیونکہ اس زمانے میں یہ سارا عراق ایک ہی علاقہ تھا, اس زمانے میں ملکوں کی تقسیم نہیں تھی, اور بابل کا علاقہ, موصل کا علاقہ, اردن کا علاقہ, حضرموت, یمن, سنا, یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کے آثار کو یہاں محفوظ رکھا. فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ, سو جب اللہ نے ان کے عذاب کا فیصلہ فرمایا, تفصیل سے قصہ سورہ ہود میں آیا, تو ایک زبردست قسم کی کڑک نے آ کر پکڑا مصبحین, صبح کے وقت. صبح کے وقت ہر بندہ بڑی انتہائی گہری نیند میں, اور اس وقت حضرت جبریل امین نے آ کر کڑک لگائی, اس سے ان کے دل پھٹ گئے اس کی دہشت سے. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون, نہیں کام آیا ان کے وہ تمام جو کچھ وہ کماتے تھے, ان کے خزانے, ان کے باغات, ان کی کمائی ساری دھری کی دھری رہ گئی, کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے اللہ رب العالم. اس لیے قرآن و سنت نے, اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم فرمایا, اصل کامیابی آخرت کی کام, اصل عزت آخرت کی عزت ہے, اصل نجات آخرت کی نجات. یہاں کا کامیاب اصلی کامیاب نہیں, یہاں کا ترقی پانے والا اصلی ترقی یافتہ نہیں, یہاں خوشحال اصلی خوشحال نہیں, اصل وہاں کا فیصلہ جس کے حق میں ہو گیا وہ اصلی کامیاب. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے, ان کا ایک شعر ہے بڑا مختصر تھا, یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, اصل وہاں کا اعتبار ہے. اللہ تبارک و تعالی ان واقعات سے ہمیں سبق اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. یا اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما, مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما, وسعت والا پاکیزہ اور حلال رزق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.